مکہ مکرمہ میں ایک نماز کا ثواب 100,000 گنا زیادہ اور مدینہ منورہ میں نماز کا ثواب 50,000 گنا زیادہ ہے، اور مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 25,000 گنا زیادہ ملتا ہے، جبکہ مدنی قافلے میں نماز کا ثواب 49 کروڑ گنا زیادہ ملتا ہے۔ تو کیا مدنی قافلے میں پڑھی گئی نماز کا ثواب مکہ مکرمہ میں پڑھی جانے والی نماز سے بھی زیادہ ہوتا ہے؟ بین حرمین طیبین کے سفر کو بھی راہ خدا میں کیا گیا سفر ہی قرار دیا ہے، تو اس 100,000 کو بھی 49 کروڑ گنا سے ضرب دیا جائے گا، جو 100,000 گنا اور 50,000 گنا ہے نا، تو یوں وہاں کا ثواب ہر صورت میں بڑھ جائے گا۔ پھر مالیت بھی ہوتی ہے کہ جیسے ایک ایک روپے کا نوٹ، 1,000 نوٹ ایک ایک روپے کے، اور 50-50 روپے کے 100 نوٹ، تو یہ ہیں تو 100 اور وہ 1,000 ہیں، تو آپ بولو گے 1,000 بڑھ گئے 100 گھٹ گئے، نہیں یہ 100 بڑھ گئے اگر آپ کو حساب آتا ہوتا تو، کہ ایک ایک روپے کے 1,000 نوٹ تو 1,000 روپیہ ہوا، اور 50-50 کے 100 نوٹ تو کتنے ہو گئے؟ 5,000 ہو گئے نا، تو یہ 100 نوٹ 1,000 نوٹوں سے بڑھ گئے نا، تو وہاں کی پھر نیکیاں جو ہے نا وہ اس کی قیمت بھی زیادہ ہے۔ جیسے مسجد نبوی میں 50,000 ہے اور مسجد الحرام میں 100,000 نیکیاں ہیں ایک کی، تو ان 100,000 سے بھی 50,000 نیکیاں جو ہے نا وہ زیادہ وزنی ہیں، کہ وہی بات ہے کہ سمجھو یہ ایک ایک روپے کے 100,000 نوٹ ہیں تو یہ 100-100 روپے کے 50,000 نوٹ ہیں، تو یوں مالیت میں یہ بڑھ گئے، قیمت میں بڑھ گئے۔ تو اسی طرح وہاں کی نیکیاں اور یہاں کی نیکیوں میں بڑا فرق ہے۔ پھر یہ کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، 2 حدیثوں کو جمع کر کے اس کا مجموعہ دیا ہے، وہ پھر جوش ایمانی میں یہ حدیثیں حوالے کے ساتھ موجود ہیں، اور پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ 49,000 کروڑ ہی فکس نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے اور بھی بڑھا دے، آیت بھی ہے نا اس حدیث میں، تو اس میں مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے، راہ خدا میں نکلنے کا ثواب واقعی بہت زیادہ ہے، قرآن وہ حدیث پاک سے مطلب اس کا ثبوت ہے، اور اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں، اور حرمین طیبین کا سفر بھی راہ خدا ہی کا سفر ہے، تو اس لیے اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔